بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة أسرى الجملة سورة هاي مكي دارا 111 آية و در ترتيب مصحفي أبدوم سورة و در ترتيب نزول 50 سوره است. بعد از سوره مبارکه القصص نازل گردیده. این سوره با عظمت قرآن کریم مجموعه کلماتش 1533 است و مجموعه حروف 6460 است. سوره مبارکه با پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در یک مقطعی نازل می شود که گرداگرد وجود و ما حول از او به حدی بود که بر مسلمان ها فشارهای متنوعی از دشمنان دین آمده بود. زیرا ما قبلا عرض کرده بودیم که دشمنان خدا به پیغمبر ما علیه السلام توطئه های گوناگون را چندند. یک بار فیصله کردند که حتما محمد شاید ضرورت داشته باشد به پول، ضرورت داشته باشد به یک خانم، ضرورت داشته باشد به سیادت و بزرگی. ما همین کار را برش میکنیم. رفتن و پیامبر خدا علیه السلام و ای پیشنهاد داده شد که بهترین خانم را بر تو میتیم، خوب پولدارت میکنیم، پاچا و عزیز منطقه و قام تو را میگردانیم، ولی از این پیامت عقب بود. پیغمبر ما علیه السلام وقتی که این سخن مشرکین را نپذیرفت و دعوت خود ادامه داد و گفت که اگر آفتاب را در یک دستم، مهتاب را در دیگر دستم بگذارید، من از این دعای خود عقب نمیروم. بعد چاره اندیشی کردن که علیه ازی و توهین و تحقیر قدم گذاشتن. هر جایی که پیامبر میگذاشت برش میگفت دیوانه آمد، ساحر آمد، کاهن آمد، شاعر آمد. این القاب را به پیغمبر علیه السلام گفت تا که او را کوچک بکنه و ازی دعای عقب برود. وقتی که این نقشه هم پذیرا نشد، بعد حرکت دوم کردن که پیغمبر خدا علیه السلام و مسلمان ها را اذیت برسانه. از او بعد هر جایی که میدید لعت و کوب فشار تا به اندازه ای که چیزهای گنده ای را وقتی که پیامبر خدا علیه السلام در مکه نماز میخواند در گردن مبارک شنداب. کسایی که مسلمان و مؤمن بودند همیشه زیر شکنجه قرار گرفتند. این کار هم وقتی که نتیجه نداد آخرین فیصله برای دیگه فیصله کردن که باید تمام روابط خود را با حضرت محمد و آنانی که مسلمان است قطع بکنیم. به اصطلاح امروز تعذیرات سرشان واضح کرد. کل قریش یک طرف شد و پیامبر ما با قومش در شعب ابو طالب در اوجا بنی هاشم بنی مطلب گرد آمدن و کسی نه چیز از پیش می خرید نه چیز سرش مفرو. پیش از پیش مشرکین می رفتن از سر سرحدات مالا را خریداری می کردن تا که مسلمان ها دست با مال پیدا نبکند. مشکلات فراوان دادری 30 سالی که در شعب ابو طالب بود و تعذیرات سر پیامبر خدا علیه السلام و سر مسلمان ها بود گذرانید. در همچی یک حالت بهترین زن از دنیا حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها که اولین کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان آورده، این مبارکه هم در همین شعب ابو طالب وفات میکند. بعد پیغمبر خدا علیه السلام چند روز دیگر میگذرد که کاکایش که ابو طالب یقینا از او دفاع میکرد ای هم وفات میکنه. سراسر وجودش مشکلات میبینه، از نظر اقتصادی تکلیف، از نظر فکریش، از نظر دشمنی که مشرکین با ای پیامبر داشت. در همچی یک حالتی بود که خداوند متعال این سوره را برش نازل میکند و در حقیقت معراج پیامبر خدا علیه السلام را برام میدهد. چطور معراجی که پیغمبر ما علیه السلام گفت شب خواب بودم که جبرائیل آمد و برم گفت که بخی. از او بعد مرا برد به مکه مکرمه و سینه مرا شخ کرد. بعد از او با سینه مرا با آب زمزم شست. از او بعد چیزی را از نورانیتی در سینه ما گذشت و فقط صحتمند شدم. بعد سر براق مرا شان و از مکه مکرمه به مسجد اقصا حرکت کردیم و از مسجد اقصا به طرف معراج. در اینجا خداوند متعال ملکوت آسمان ها و زمین را برش نشان داد، جنت و دوزخ را برش نشان داد، منازلی که یک مسلمان دارد او را برش نشان داد، منازلی که یک کافر و بیدین دارد او را برش نشان داد، آنانی که با ایدین عمل میکنند جایگاه شیخ او را برش نشان داد، آنانی که با ایدین مخالفت میکنند جای او را برش نشان داد. هر عملی که یک مسلمان میکنه در مقابل او عملش که یک منزله ای را پیش الله میگیره او را برش نشان داد. اگر کسی این کار را بکنه اینی جوابش است و اینی جایش است. در حقیقت پیغمبر خدا علیه السلام را تسلی داد که ای پیامبر، اگر اینها تو را بندی میکند، اگر اینها قطع روابطم رایت میکند، اگر اینها دشمنی میکند، آنچه که تو در اون موقعیت هستی چیزی است که اینه تو درجات و اینه تو کمالات است که در این جزیره العرب ذره از او هم دیده نمیشود. این جزیره العرب که نه آب دارد و نه هم باغ دارد، این چیزی که برای تو در مقابل از دین و به اتباع داده میشود اینی جای هاست. پیغمبر خدا علیه السلام کل جای ها را دید، آسمان ها را دید و کسایی که در آسمان ها بودن از پیامبران خدا با اونا ملاقات کرد و امامت و رهبری برای پیغمبران خدا داد. این کلش تسلی بود در مقابل مشکلاتی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دید. بعد وقتی که می رود در اوجه یک نکته بسیار بزرگی برش داده می شود که عبارت از نماز است. هم احکامی که ما شما داریم کلش خداوند متعال در دنیا برای پیغمبر خدا علیه السلام نازل کرده، ولی به نماز پیغمبر خدا خواسته شده. یعنی موضوع اینقدر بزرگی است که یگان احکامی که حاکم می دهد آن را برای کسایی که زیر دستش است رایی می کند که در فلانه ولایت این کار باید صورت بگیرد، به والیش داده می شود. ولی یگان با کار که بسیار بزرگ باشد اما نماینده خود را می خواهد، بعد برش می که این کار را بکن. در اینجا کل احکام در دنیا داده شد، ولی به مسئله نماز که می شود پیغمبر خدا علیه السلام را به خود می خواند. از او بعد برش می که امت تو باید 50 دفعه نماز بخواند و این نماز است که از توانایی یک انسان در او با واقعش کردن بینه مشکلات. ما در 5 نماز داریم، 50 نماز خوشی می کنی. و در حدیث پیامبر خدا علیه السلام و به تفصیل که به این موضوع داخل شوند، ما چون وقت ندارم نمیتونم که با جزئیات داخل شوم. به اساس رفت آمده که به پیش الله و پیش حضرت موسی علیه السلام پیدا میکنه، خداوند متعال 50 نماز را به ما و 5 نماز تبدیل میکنه که ثواب پس اما 50 نماز را ما میگیریم. و این نمازی است که در حقیقت نسخه است که صبر برات داده میشه توسط امین، نسخه است که عقل تا گسترش و میده توسط امین، ایمان تا بلند میبره توسط امین، رفعت و منزلت برات میده توسط امین. پس هر چی که یک مسلمان دارد در حقیقت در نماز از اون نهفته است. نماز بخوانید الله جل جلاله الهامات خود را، توفیق خود را برای شما بیشتر میکند و بزرگترین نعمتی بود که الله جل جلاله برای مسلمان ها عطا کرد، بهترین بزرگی بود که خداوند متعال برای مؤمنین داد. بنابراین این سوره در حقیقت 2 چیز به ما نشان میدهد، یکی فرا میخواند انسان را به صبر و به تحمل، از طرف دیگری انسان را وادار میکند که هر انسانی که در مقابل دعوتی که میکند که طور در آیات گذشته شد، خداوند متعال به او هم معراج ها میدهد، به او هم بلندی میدهد و از این حالتش خلاص میکند که وسیله می شود برش تا صبور بوده باشد، تا حاکم بر موضوع بوده باشد. پس سوره مبارکی اسراء از جمله سوره های مکی است که عنایت اصلی آن باز هم با امور سیگانه ای که عبارت از توحید و رسالت و معاد است به او انسان را فرا می خواند و غرس می کنه این مفاهیم را در وجود یک انسان. ولی عنصر اساسی از این سوره شخصیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. روی این موضوع که چگونگی مطالب اسرای آن حضرت صلی الله علیه و سلم در اینجا بررسی شده، چگونگی حکایت بنی اسرائیل و نشر آنها در زمین که 2 بار فساد خواهند کرد و قضایی که در رابطه به این موضوع است او را بررسی میکند. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لا تفسدن فی الارض مرتین. و هم تحدث میکند، سخن میران از بعضی از آیات کونی و دلائل بزرگ وحدانیت الله جل جلاله در نظام هستی. و جعلنا اللیل و النهار آیتین. تعریض میکنه به بعض از امور اجتماعی و اخلاقی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اشاره به گمراه های مشرکین از حیث انتصاب به الله که فرزند نسبت میدهد او را هم موضوع را بررسی میکنه افسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکت ایناخا، و همچنان اشاره میکنه به مسئله بحث و نشر و جزا در مقابل اعمال و اجاز قرآن کریم را که امانا معجزه جاوید و همیشگی از او را هم بررسی میکند. ختم میشد سبارکه به تنزه خداوند متعال و به پاکی الله جل جلاله از اینکه فرزند داشته باشد و صفات از اون نقص داشته باشد. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. بأي سورة مباركة بأي آياتها ختم ميكند. در سورة مباركة نحل دلائل بود بر رد عقائد خرافی مشرکین توأم با تخویف خداوند متعال. در سوره مبارکه اسراء اسباب عذاب را ذکر میکنه. یک انسان چه وقت الله عذاب میدهد؟ اسبابی که منجر به عذاب الله جل جلاله او است میشود او را بررسی میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده، پاک و منزه است آن ذات عظیم الله از هر عیب و نقص. الذي آن ذاتی که اسرا بعبده، ببرد بنده خود را لیلا به شب، من المسجد الحرام از مسجد حرام، الى المسجد الاقصى به سوی مسجد اقصى. سبحانه منصوب است به فعل مقدر. میگه اصبح الله سبحانه، به پاکی بیان میکنیم الله را که پاک و منزه است. الذي آن ذات عظیمی که اسرا ببرد بعبده بنده خود را. وقتی که کلمه بعبده میگوید، عبد کلمه است که اطلاق میشود به جسم و روح. از این خاطر علما میگوید که هر انسانی که به اسرای پیامبر خدا علیه السلام، یعنی رفتن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه تا به مسجد اقصا که بیت المقدس است تا به ایجا، هر کسی که کافر میشه چون به نص قرآن ثابت شده، بنان این نفر کافر است، این نفر از اسلام بیرون میبرد. انگامی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به معراج رفت و این داستان چگونگی معراج را برای مردم مشرکین و عرب انتقال داد، مسلمانان یکمک گیج شدند. هیچی رقم میشود که در یک شب انسان به 40 روزه را طی بکنه که از مکه تا بیت المقدس است، و از اوجا باید از او با آسمان ها برای جنت و دوزخ و عرش و کلی ها را هرم طی بکند، و پس هم در نماز صبح در مسجد بوده باشد. مسلمانان یک رقم تشویش کرده بودند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسی برش گفت که پیامبر خدا، اینه تو میگه که معراج رفتیم؟ گفت راست میگه. فورا تصدیقش کرد، اندکترین تأمل هم نکرد، گفت پیامبر راست میگوید. و کلمه صدیق را از همی جا میگیره که دیگه وقت برای فکر خود نداد، گفت راست میگه. پس الله پیغمبر راسته، زیرا او دروغ نمیگوید، زیرا او دروغ نمیگوید. مشرکین گفت چگونه ممکن است که چنین حادثه صورت بگیره که تو از مسجد حرام به بیت المقدس بروی و این فاصله 40 روزه را طی بکنی در حالی که 100 دو ساعت یا کم مدت کم بوده باشد؟ باز گفت که یک کاروان ما به طرف شام رفته. او را دیدی؟ پیغمبر خدا گفت که بله دیدم. دیدم که یکی از شطرهایشان گم شده بود در فلانه منطقه. وقتی که آمان از پیش پرسام این که آمان تو گم نشده بود؟ دومی که در فلانه جا یک گلاس آب را گذاشته بودن تا که او را گم ما امو آب خوردم. وقتی که اینا نزدیک شدن دیدی که آب نیست، از پیش پرسام که آمان تو حادثه نشده بود؟ بعد از گفت درست شد، اگه چنین حادثه بوده باشه ما باور میکنیم. بعد پیش روی که ما برد گفت حادثه دیگه است که در کاروانتان در فلانه منطقه قرار گرفت. دو نفر از اینکه فلانه فلانه بود با شطر یکی بر دیگری سبقت کرد و یکیش افتید، همین شطرش توسط همین براقی که با ما روبرو شد او تورید و اوی نفر را انداخت دستش شکست. ایرم از پیش پرسان که دستش شکست یا نشکست؟ گفت درست شد، اگه ایچون این بوده باشه ما ایمان میاریم. و پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که روزهای گذشت و باز گفت که سوم میشی که این کاروانی که به طرف شام رفته بعد از اینکه نو افته و طلوع میکند، این کاروان وارد مکه مکرمه می شود در حالی که یک شطر خاکستری پیشا پیش از این کاروان می باشد. و عمیق هم شد. صبحی کل اگه بیرون ما آمده بودن که آیا پیغمبر راست میگه درو. نه که افتاو در بالا شدن گرفت و مردم که کوکش و ایچی خو قافله خو معلوم نشد. یکی چی سکون آمد. به همون شکلش شطر خاکستریش پیش روی. و وقتی که آمدن میه پرسان حرکت که دست یکی شکسته بود. گو بله یک دفعه تور خوردم شطر ما و ما را انداخ دستم شکست. گفت درست شد. امی رقم آبی که بود ای هم تصدیق شد. امی رقم شطرش هم که گم شد او هم تصدیق کردن. ولی با وصف از او هم مردم مسلمان نشدن. بازم گفتن که نه ای از دروغ پروازی بود که اینا گفتن. قرآن کریم اینجا میگه سبحانه پاک و منزه است الله جل جلاله از اینکه کاری را بکنه که در او عیب و نقص بوده باشد. و حتی که طرزی هم باور نکردن گفتن که نه ما باور نمیکنیم. مسجد بیت المقدس سخت ما دیدیم. تو حساب بکن که چند دروازه و چند کلکین دارد. و این بسیار مشکل است که یک انسان یک دفعه داخل یک موضوع شده باشد و فورا کل چیزایش به یاد داشته باشد. الله جل جلاله به ذهن پیامبر خدا علیه السلام همین بیت المقدس پیش رویش میره که به اینی شکل است. مثل عکسش پیش رویش باشد. و او را دیده میه که اینی دروازه به اینی طرف. اینی کلکین به اینی طرف. و به اینی شکلش است. کلی میفهمند که آنچه که پیامبر ما گفته راست است. ولی خداوند متعال کسی را که نمیخواه هدایت بکنه و مردم نمیپذیرن این دوم بحث است. پاک و منزه است از هر عیب و نقص آن ذاتی که ببرد بنده خود را لیلا و شب من المسجد الحرام از مسجد حرام الى الاقصى و مسجد بیت المقدس الى المسجد الاقصى و مسجد اقصى. اقصى بر چرا میگه؟ زیرا بسیار دور واقع شده از حرم شریف با اساس دوریش الى اقصا میگرد. وردن اصل نام بیت المقدس نام اصلیش است. الذي بارکنا حوله که برکت نهادیم حوله گرداگرد آن را لنوریه بردیم پیغمبر را به شبانگام تا نشان دهیم او را من آیاتنا بعض از عجایبات و ملکوت خود را نشانش بتیم تا تسلی پیدا بکنه در مقابل مشکلات. انه هو السميع البصير هر آن اوست نیک شنوا و بینا. این یکی اسرا است یکی معراج است. اسرا تا ایجا است و معراج پیامبر از بیت المقدس شروع می شود و به طرف آسمان ها حرکت می کند. او بخش به توسط احادیث متواتر و صحیح ثابت شده و ایجا به نص قرآن ثابت شده. اگر کسی انکار اسرا و پیامبر خدا علیه السلام را بکنه این افراد کافر است. و اگر کسی انکار معراج پیامبر خدا را بکنه انسان کافر نمیشه ولی گمراه است. در رابطه با اسراء و معراج باید نه تو ارخای عنان بکنیم که مثل در بعض کتاب ها است. یک کتاب به نام ناظر المعراج در اوجه قصه را شروع کرده قسم به خداست که تعجب انسان دیگره. به نام پیامبر خدا اصلی چیزا را دیگر چسبانده دیگر. این هم همه انسان نکنه. اگر میخواین که این موضوع را از نظر علمی خوب بگیرین پس به کتاب های صحیح مراجعه بکنین. یک از جمله کتابی داره به نام امام دهلوی رحمت الله علیه نوشته کرده به نام مدارج النبوه. در اوجه بسیار خوب این داستان را دقیق گرفته. میتونین به او کتاب مراجعه بکنین و از این نادر المعراج تیر شوین که در اینجا بسیار دروغ زیادتر است. از او کناره بگیرین. هرچی معراج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است ای به احادیث ثابت است به قرآن کریم فقط اسرا ثابت است. ولی کلمه اسرا و معراج یگان بار توأم و کل معراج پیامبر هم اطلاق می شود. یگان بار معراج ذکر می شود مرادش اسرا می باشد. اسرا ذکر می شود مرادش معراج می شود. اسرا و معراج می شود اردوش ذکر می کنیم. یعنی این نام آل عام شده می شود یکی به جای دیگر استعمال شده. و آتینا موسی الکتاب دادیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب تورات و جعلناه گردانیدیم او را هدی لبنی اسرائیل مایی هدایت برای بنی اسرائیل. ما برای حضرت موسی علیه السلام کتاب دادیم که مایی هدایت برای بنی اسرائیل بود. بعد از اعطای کتاب گفتیم که الا تتخذوا من دونی وکیلا به این که نگیرید من دون بجز من وکیلن کارساز را. ما برای بنی اسرائیل در کتاب تورات تسجیل کرده بودیم که بجز الله کسی دیگر را کارساز نکرد. ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان، ذریت منصوب است بنا به چی؟ بنا به یا ندا. ای فرزندان من حملنا مع نوح، کسی که برداشت میشان را با حضرت نوح علیه السلام، زیرا بعد از حضرت نوح علیه السلام کل بشری که فعلا در دنیا زندگی میکنه عبارت از فرزندان حضرت نوح علیه السلام است. از این خاطر او را به نام بابای ثانی هم یاد میکند. انه کان عبدا شکورا، هر آن حضرت نوح علیه السلام بنده سپاسگزار بود. شما هم سپاس بگوید نعمت الله را که از یوغ استعمار خلاص شدید. ولی این مردمی هستند که همیشه غلط حرکت میکنه. بنی اسرائیل مردمی هستند که به فرامین الله جل جلو خوب گوش نمیدهد. به خاطر که اصلاح شود، یکی از کارهایی که سبب زبونیشان شده و نتایجی که سر روز عمل مرتب میشود، در دو واقع بر اونها هشدار میدهد. و قضاینا الی بنی اسرائیل، اعلام کردیم و وحی فرستادیم به سوی بنی اسرائیل فی الکتاب در تورات. چی برش گفتیم؟ لتفسدن فی الارض، خامخا فساد خواهید کرد در زمین، بس در زمین فلسطین فساد خواهید کرد مرتین دو بار. ولتعلن علوا کبیرا، و البته طغیان خواهید کرد و سرکشی بسیار بزرگی. فلسطین در اختیار شما می باشد، ولی شما سرکشی میکنین، ظلم میکنین با کسایی که در فلسطین هستن و سبب میشه این ظلم و سرکشیتان که سر شما عملیات صورت، شما بدبخت شوید. فاذا جاء وعد اولاهما، پس چون بیاد وعده اولی از آن دو وعده ای که برشان اعلام شده بود، بعثنا علیکم، بفرستین بر بالای شما عبادا لنا، بندگان خود را، بندگان خود را بر بالایتان بفرستین، اولی بأس شدید، صاحبان کارزار سخت، فجاسو خلال الدیار، پس داخلشان میان خانه هایتان یک یک خانه تان تلاشی میکند. شما مردم به اساس ظلمی که میکنید، تجاوزی که از خود نشان میتین، این کار که صورت گرفت، این بدبختی را که در فلسطین آغاز کردین، بعثنا علیکم، مفرستیم بر بالای شما عباد لنا، بندگان خود را برتان مفرستیم، ایتو بندگانی که اولی بأس شدید، صاحبان کارزار شدید را، فجاسو خلال دیار، منطقه تان را میگیرد، اسیر تان میسازد و در خانه تان یک یک تلاشی را شروع میکنند و شما نمیتونید مانع اونها شوید. و کان وعدا مفعولا، و حس وعده الله کرده شده، چیزی را که الله وعده بکنه عمت می شود. بنا نتائج سوی اعمالتان را شما در دنیا یک بار می گیرین. این دلیل می شود که در آینده باید متوجه بوده باشین. این تاریخی است که برای بنی اسرائیل بیان می کنه. بخت النصر آمد و فلسطین را فتح کرد. آنچی که از زورش بود بنی اسرائیل تعدادشان را کشت، مالایشان را گرفت، یک یک خانهش همه تو تلاشی کرد، بسیار ذلیلشان ساخت و مزدورا گردانیدش. چرا؟ همین رقم کار کردن که زمینه را برای چنین اعمال مساعد کردن. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، با شما را دهیم غلبه بر ایشان، باز الله برتن غلبه میدهد، و امددناکم باموال، و پی در پی دهیم برای شما اموال و بنین فرزندان، و جعلناکم اکثر نفیرا، و گردانیدیم شما را بیشتر به عبارت لشکر و جمع، جمعتان را بیشتر میکنم، فرزندانتان بیشتر میشد. این هم لطف الله جل جلاله است که یک بار غلطی کردن نتیجهش را گرفتن، نباید دیگری بکنین. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی بکنید خوبی کردید برای خودتان. یعنی ای که اگر خوبی بکنید، تجاوز نکنید، تکبر نکنید، شریعت الله را قبول بکنید، در حقیقت با خودتان خوبی کردید. و این اساتم، و اگر بدی کنید فلها، پس اون هم راجع میشد به خودتان، نتیجه اعمال بدتان را خودتان میگیرید. فاذا جاء وعد الاخره، بعد از اینکه فرزندانتان زیاد شد، صاحب قدرت و مکنت شد، نباید باز ظالم می بودین، نباید متجاوز می بودین، نباید متکبر می بودین، ولی باز به با اون بدبختی و عادات کهنتان رفتین. فاذا جاء وعد اولا وعد الاخره، پس چون بیاید وعده دیگری لیسو وجوهکم تا ناخوش سازد روحای شما را، بدرنگ بکنه روحای شما را. وعده دوم آمد، مردم فارس را خداوند متعال سرش مقرر کرد. فارسی ها آمد، باز نظام از پیشان گرفت، باز هم از یک کوبیده نشان داد. ایتو کوبیدنی که روحایشان را بدرنگ، لیسو و وجوهکم تا ناخوش سازد روحای شما را. وجود هر کاری که سبب ذلت بوده باش آثار در روی معلوم می شود. کلگی شکست خورده شده. ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مرت، و داخل شوند به مسجد بیت المقدس کما دخلوه، طوری که داخل شده بودن اول مرت، اول بار. اول بار غلطی کردین، امی رقم حاکمیتون از بین رفت. بار دوم که حاکمیت گرفتین، باز غلطی کردین، دوم تسلط را الله جل جلاله برای دیگران داد. قسطنطین ای بادشاه بابل میگه، بعض میگه که ای آمد هر اینها تسلط پیدا کرد. ولی اتبیرو ما علاو تدبیرا، و تا حالا کنن آنچه که غالب شوند بر آن هلاک کردنی. هرچی که پیش رویش آمد امور از بین بردن. ای تو کسای را الله جل جلاله سرطان مقرر کرد. ای کل دو بار حالا چرا ای تو شد؟ به خاطر که انحراف کردین. انحراف کردین، خداوند متعال با شما چنین معامله کرد. عسى ربكم ان يرحمكم، نزدیک است که الله رحم کند بر بالای شما با آخرین بعثت آخرین پیغمبر. عسى ربكم، نزدیک است که پروردگار ان يرحمكم، رحم بکند بر بالای شما به بعثت آخرین پیغمبر و آخرین شریعت الهی. بنان اگر شما ایمان بیارید و اینو ایمان بیارین، از این مشکلات خلاص میشین، بعد ظالم نخواهی بود. دنیا و آخرت را الله تضمین میکند. این اساسی بود که دین برش داد. و این عدتم، اگر رجوع کنید به نافرمانی ما، مخالفت بکنید با آخرین پیغمبر، ایمان نبیاریم و توطئه چینی بکنید، عدنا، ما هم رجوع میکنیم به تعزیانه تأدیبی بر بالای شما. باز امون شکست میخورین، باز بدبخت میشین، باز کشیده میشین، در طول تاریخ بدبختی از آن شما خواهد بود. یهود هیچگاه آرام نخواهد بودند. همیشه در تشویش، همیشه مورد نفرین کل اقوام، کل ادیان و کل انسان ها و کل بشریت با اینا دشمنی خواهند داشت. در دنیا که بگردن، انسان من حیث انسان و ادیان من حیث ادیان با یهود جور نیستن. هر کسی که امرش سلطان بکنی، این از اینا مینالد، زیرا غلطترین مردم است و همیشه مورد هجوم قرار گرفتن. یعنی چند وقت پیشی که اگر در جرمن ها و اندازی اینها را کشتن که هیچ گروه دیگر را قنا کشته بودن. در وقتی که اسلام حاکمیت میکرد، در آغوش اسلام یهود ماندن، وزن اروپا اینا را ختم کرده بود. این خوبی بود اسلام که با اونها کرد، در زیر چتر اسلام در بیت المقدس و در جاهای دیگری از حکومات اسلامی اونها زندگی آرام داشتن. قرآن میگه اگر رجوع کردین و مخالفت خیسین با دین، عطنا، واسط ازیانه تعدیبی را برسرتان حواله میکنه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وساختم دوزخ را برای کافران زندان و فرشه. پس این آیه در حق شنموت است. تا آخرین وقت اینها همتو در مشکلات، در تکالیف، در بدبختی زندگی خواهند داشت. روزی را آرام نخواهند داشت تا که پس دامن اسلام را بگیرد. ان هذا القرآن، یقینا این قرآن که به شروعی تو از ای تلاوت کننده، یهدی للتی هی اقوام، هدایت میکنه به راهی که آن درست تر است. راه خوب بسیار زیاد است، هر کس یک کس راه را انتخاب میکند. و قرآن کتابی که یهدی للتی هی اقوام، هدایت میکنه به راستترین را، قائمترین را، محکمترین را. للتی هی اقوام، به راهی که او درستر و قویتر است. اقوام صیغه افعال تفضیل است، معنی مستقیمتر، صافتر، پابرجاتر. و یبشر المؤمنین، مژده می‌دهد آن مؤمنان را، الذین یعملون الصالحات، آنانی که کارهای شایسته کردن، ان لهم اجرا کبیرا، با آنکه ایشان را باشد مزد بزرگ. و یبشر المؤمنین، الله مژده می‌دهد توسط قرآن، الذین یعملون الصالحات، آنانی که کارهای شایسته کردن. در اینجا عمل صالح چیست؟ دعوت الالله. مراد از عمل صالح دعوت الالله هست، مردم را به دین خواستن. ان لهم اجرا کبیرا، با آنکه ایشان را باشد مزد بزرگ.